reklamy. Radio Nawigator. Jeszcze przed serwisem o 16 wiadomości drogowe. Piotr Łodej, witam kierowców. Wracamy z nadworza. Spory ruch na autostradzie A1. Wypadek na odcinku Toruń-Łódź między węzłami Kowal a Kutno. To 227 km. Zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać 1,5 godziny. Ciasno na A1 także na bramkach wyjazdowych. W Nowej Wsi w kierunku Łodzi Centrum Kontroli Ruchu ocenia czas oczekiwania powyżej 15 minut. Kłopoty z płynną jazdą na 19C. Janów Lubelski nisko w pobliżu miejscowości do zderzyły się 2 autoosobowe, ruch wachtułowy i jeszcze przez godzinę. Kłopoty z przejazdem na Krajowej Piątce w pobliżu miejscowości Kostomłoty. Po zderzeniu 2 aut wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie przez najbliższe 2 godziny. 2 2 5 3 2 0, numer telefonu, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie obiecywał liftingu i kosmetyki, tak minister sprawiedliwości odpowiada na pytanie o decyzję Andrzeja Dudy co do reformy sądownictwa. Już były burze, albo dopiero będą, są ostrzeżenia dla niemal całej Polski przed gradem i silnym wiatrem. A rosyjska opozycja walczy o wolny internet, około 1000 osób wyszło na ulice Moskwy. 3 ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości czekają na podpis prezydenta. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o spodziewaną decyzję Andrzeja Dudy, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że prezydent zobowiązał się do radykalnej zmiany w sądownictwie. Szef resortu sprawiedliwości przyznaje jednocześnie, że do ustawy o Sądzie Najwyższym wkradła się nieścisłość dotycząca 2 różnych przepisów o liczbie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na podpis prezydenta oczekują ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Minister Zbigniew Ziobro, pytany przez Polskie Radio o decyzję prezydenta w sprawie tych ustaw, odpowiada tak. Pan prezydent nie obiecywał liftingu, kosmetyki, jak i drobnych zmian. Pan prezydent, podobnie jak my, zobowiązywał się do zmian fundamentalnych. W opinii prezydenta 2 sprzeczne przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę dobrej legislacji. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi o potrzebie szybkiej nowelizacji ustawy i usunięcia błędu. Zbigniew Ziobro uważa, że nieścisłość można poprawić, ale po podpisie prezydenta. Można powiedzieć taki czeski błąd, który sprawia, że ewentualna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli ta zostanie podpisana przez prezydenta, jest do rozważenia. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał minister sprawiedliwości, na gruncie odpowiedniej wykładni prawa tę sprawę da się rozwiązać. Według Zbigniewa Ziobry ustawa o Sądzie Najwyższym mogłaby być dłużej dyskutowana, gdyby nie opozycja, której zdaniem ministra zależało na blokadzie prac parlamentu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Burze są dzisiaj spodziewane niemal w całej Polsce, ostrzega o tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyjątkiem będzie jedynie północna część województwa pomorskiego i Podkarpacie. Podczas burzy wiatr może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Mogą się też pojawić opady gradu. W ostatnich godzinach nawałnice nawiedziły m.in. Śląsk, Dolny Śląsk i ziemię lubuską. W obronie wolnego internetu demonstruje rosyjska opozycja. W marszu, który przeszedł ulicami rosyjskiej stolicy, wzięło udział około 1000 ludzi. Te wydarzenia obserwował w Moskwie Maciej Jastrzębski. Według rozgłośni Echo Moskwy policja zatrzymała kilku demonstrantów. Na komisariat trafił m.in. Grigori Saksonow, który przyniósł ze sobą plakat z napisem w języku angielskim Putin kłamie. Z kolei telewizja Deszcz poinformowała, że wśród zatrzymanych znalazł się Rusłan Iwanow, któremu funkcjonariusze zarzucili nielegalną agitację na rzecz Aleksieja Nawalnego. Według demonstrantów rosyjskie władze cenzurują internet, ograniczając tym samym prawo do wolności wypowiedzi. No my naruszamy się zakony. Rosja łamie wszystkie prawa. Tłumiona jest wolność słowa. Dławione są ostatnie tchnienia wolności. Restki swobody. Uczestnicy protestu przypomnieli przypadki zatrzymywania osób, które publikowały treści niezgodne z oczekiwaniami Kremla i blokowanie opozycyjnych stron internetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mali górale z Polski i ze świata przyjechali do Nowego Sącza. Dzisiaj rozpoczyna się tam Święto Dzieci Gór. Są grupy z Meksyku, Indii, Turcji, Węgier czy Jakucji. Natomiast nasz kraj reprezentują zespoły m.in. ze Szczyżyca, Zaolzia czy Bukowiny Tatrzańskiej. Na płycie rynku Mali górale witali się z mieszkańcami. Z Bukowiny Tatrzańskiej. Pokazujemy różne tońce góralskie, bujnik, krzesany. Możemy poznać innych ludzi, folklor naszych rówieśników i się zaprzyjaźnić. A

She tells aside, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. Well, the blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna sit around and cry no more. I know I won't die because I love him more. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. And now the world will know she's never gonna sing them no more. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. No more, no more. Jordan, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. Jak dawno nie słyszano w Sieście D.D. Bridgewater, a obok niej z saksofonem tenorowym prawdopodobnie najbardziej niedościgły wirtuoz tego instrumentu James Carter. Nawiasem mówiąc, gość tegorocznej edycji festiwalu jazz na Starówce jest z nami też Cassandra Wilson. Thousand intoxicate my soul with your love. And I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. A chance in this crazy romance. You go to my head. You go. Figlarne te smyki. Cassandra Wilson, na chwilę wcześniej Didi Bridgewater. Jestem przekonany, że czujni asjestowicze natychmiast się zorientowali, że oba te nagrania pochodzą z dwóch płyt poświęconych legendzie Billie Holiday. Tak, chciałem, żeby obie panie zrobiły nam takie przygotowanie ogniem, rozpoznanie bojem, zanim włączymy stare radio i popłynie z niego głos Billie Holiday właśnie. Rok 1957 i legendarna już audycja, czy też program telewizyjny właściwie, bo to było transmitowane przez telewizję CBS, The Sound of Jazz. Billie Holiday i tłum wielkich mistrzów jazzu, a wśród nich prawdopodobnie trzech najważniejszych tenorzystów w historii. Kolejno Lester Young, Ben Webster i Coleman Hawkins. Me oh so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you. draped pants. Stripes are really yellow. He wears high draped pants. Stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine and mellow. Drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Billie Holiday w roku 1957, wielka dama jazzu, ale już powoli dzisiaj w Sieście zaczynamy sączyć też element męski, który tutaj wystąpił w postaci trzech mistrzów saksofonu: Lester Young, Coleman Hawkins i Ben Webster. I ten element męski będziemy wprowadzać niechętnie, no ale jednak też powoli w naszym starym radiu dzisiaj. Na tenorze Stan Getz, obok niego João Gilberto, Bagatela też Antonio Carlos Jobim przy fortepianie.

standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. Standing all alone. Yes, she's gone and left me standing all alone. Promised me that we'd get married on the day that she left. Rushing z orkiestrą Counta Basiego oczywiście i Sam Basie przy fortepianie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo to już było ze dwie minuty temu. To zupełnie nieprawdopodobne solo, w którym tak silna pochwała powściągliwości. On właściwie prawie grał jednym palcem, ale na tym to polega. Jak chłopcy takie wystawili armaty, no to on, żeby osiągnąć ten efekt, że aż człowiekowi włosy dęba na ramieniu stają, musiał grać jednym palcem. Jak rzadko się dzisiaj o tym pamięta. No, słuchałem wraz z Państwem tej ściśle bluesowej muzyki i zatęskniłem trochę za taką artystką, która była jedną z ważniejszych w dziejach bluesa, choć nie tylko bluesa śpiewała oczywiście, a jakoś zdaje się dzisiaj niedoceniona. Taki drobiazg ona chce nam dzisiaj przypomnieć. To Dinah Washington i rok 1962. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because about the boy. Dinah Washington. Gdzieś wysoko na półce mam taki album Dinah Sings the Blues. Znajdę go dla Państwa. A teraz, co tu dużo gadać, Frank. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage that we could share? The world will pardon my mush 'cause I have got a crush, my baby, on you. Frank Sinatra, rok 1960, skoro już taki wzór sewy głosu męskiego tutaj postawiliśmy przed sobą, to właściwie tylko jedna dama może podjąć to wyzwanie. Rok 1956 i tę piosenkę oczywiście napisał i skomponował Cole Porter. To minor every time we say goodbye. Ella Fitzgerald i śpiewnik Cole'a Portera. Dzisiaj to stare radio. W sieście jakoś nam się przedłużyło, ale tak czasami bywa, że jak zacznę włączać te stare płyty jedną za drugą, to potem nijak nie mam ochoty posłuchać choćby najznakomitszej piosenki z przedwczoraj. Wydaje mi się, to ważne, żebyśmy czasami sięgnęli po te stare nagrania i odpowiedzieli sobie przynajmniej na pytanie, skąd przychodzimy, a być może tym samym też na pytanie, kim jesteśmy. Odpowiedzi na pytanie, dokąd idziemy, proszę od siesty nie oczekiwać. Ja słuchałem wraz z państwem Eli wcześniej Franka Sinatry. Przypomniałem sobie ten film. On chyba nosił w Polsce tytuł Na kotwicy. I Frank, jak to miał w zwyczaju, grał młodego marynarza. I oczywiście miał mnóstwo perypetii, które głównie prowadziły do tego, żeby on mógł zaśpiewać kilka piosenek lirycznych. I pamiętam z tego filmu taką scenę na pustej estradzie Hollywood Bowl, kiedy Frank siada do fortepianu i śpiewa jedną z piękniejszych ballad lat 50. I zazwyczaj on te ballady śpiewał tak, że właściwie nikomu innemu nie wolno było po nim tego zrobić. No ale czasami zdarzały się wyjątki. Jeden z nich chciałem teraz przywołać, zwłaszcza, że pan ten temat nie tylko zaśpiewa, ale też i zagra na trąbce. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be school, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Chet Baker tak śpiewał i grał na trąbce w dzień po walentynkach roku 1954. I dzisiaj w sieście to właściwie prawie wszystko. Ja się już będę z państwem żegnał powoli i polecam się jak zawsze za tydzień. Obiecuję, że starego radia nie włączymy na tak długo, choć pewnie na chwilę. A dzisiaj jeszcze na do widzenia taki temat z roku 1959. Paul Desmond skomponował tych kilka pamiętnych nut i on też zagra tu na saksofonie. Przy fortepianie rzecz jasna Dave Brubeck, który dowodzi kwartetem. Z góry przepraszam, że może pojawić się chwila,